Wauw, hoe doe ik dat? En nog één hoor. En nog één. Nou. Mijn naam is Herman. En best wel comedian. Herman is dus vandaag jarig en we hadden dit heel erg graag erg goed willen voorbereiden, maar dat blijkt toch veel moeilijker dan we denken. Dus, wat gaan we eraan doen? We hebben een paar mensen met heel veel ideeën. Het idee is de ondergrond, omdat Herman zo fantastisch veel voor ons doet en zoveel uit ons trekt, iedere maandagavond, om dus één keer een maandagavond het achterste van onze grond te laten zien. Over alle drempels heen. Alles wat je altijd willen uitproberen op de maandag, maar net niet durft of niet aan toe komt, om dat vanavond dus toch te laten zien, om de beurt. Dat is de ondergrond. We willen Herman dus in de zon zetten. We gaan het doen als cadeau voor Herman. Wij geven dus wat er in ons zit aan Herman. Ja. Er staan meer dingen op het programma. Er is natuurlijk, er worden bloemen aangeboden en er is een gedicht waarop gezegd wordt dat iemand die hem een cadeau gaat geven van zichzelf weliswaar, maar het is toch leuk voor het programma. Ja. Hij krijgt alvast een cadeau. Dus. We gaan ook geld ophalen voor een cadeau. En dan krijg je de volgende keer gewoon een cadeaubon. We willen dus gewoon vandaag eigenlijk een beetje de leiding overnemen, maar het lijkt me heel moeilijk, maar we dus toch dat gaan proberen. En zoveel mogelijk laten zien en horen. En ik denk dat Herman ingaat, of in ieder geval ons gaat helpen als het een beetje rustig dreigt te worden. Verder mag je verzoeknummers plaatsen. En er is ook een idee dat alle mensen die nog nooit een solo hebben gespeeld, dat ik dus vanavond een solo kan spelen. Ja. En daar kan ik bij de andere aanwijzing, want ik heb jou nog nooit gehoord, dus. Onder andere, er waren veel nieuwe mensen geloof ik. En er zijn ook nog gasten, dus die gaan we ook op een gegeven moment uitnodigen. Als wij allemaal even dood moeten zijn, van jullie komen even hier en jullie gaan even wat doen. Ik heb er een beetje over zitten denken en ik dacht van misschien is het een goed idee als ik begin, want dan ben ik de eerste die dus op gaat gaan of een beetje op pijl gaat. Heeft iedereen dit begrepen? Ja. Heeft iedereen er zin in? Ja. We beginnen met de Lachs als een voor Herman of zo, bijvoorbeeld. Goed. Herman, ik wilde dus gaan zingen. Ja. En misschien kun je daarmee helpen van hoe die groep daarmee aan kan doen. De tekst staat op de achterkant van die twee grote papieren. Ja. Het liedje is dus All the Things You Are. Oh, te gek, man. Want wij hebben dus geleerd van jou dat we alles moeten strikken. Ja. En alles wat jij bent, willen wij dus van jou hebben. Ja, oké. All the Things You Are. All the fantastische dingen die jij bent. Dat is een taak. Nou, volgens mij expert, toch? Thank you. wanneer het mij lukt om binnenkort een optreden in Tokio te geven. Dan denk ik dat ik een boeien afvuur dat jullie gewoon allemaal meegaan als tegenpersoon. Dag 14 naar Tokio, weet je dat leuk? Dan heb je Japans goed allemaal, Japans eten. Dat is echt heel erg lekker. Ja. Nou, wat zit er, mensen, wacht eens. Luister eens naar me, luister eens. Wat zit er nog meer in de trucendoos vanavond? Ik vind het enig. Moet ik al wat terug doen of nee, mag ik nog even bij me zitten? Ja, nee, nog even. Oh. We kunnen ook een gedicht. Wat gaan we nu doen? We kunnen ook een gedicht nu op je heen starten. Een gedicht. En een cadeau aanbieden. En dan bijvoorbeeld de broers van de zorg van alle onbekenden. Ja. En als je nog een beetje bent bijgekomen dat het allemaal voor jou is. Ja. Kunnen we daarna misschien iets van jou verzoeken gaan toevoegen. Oh. Ja. Hallo, wil je het weer? Doorgaan met het programma. Maya, wil je het weer? Nou, ik heb een poging gedaan om een gedicht over jazz te zoeken. En het is niet makkelijk geweest. Ik heb vandaag toch nog wat gevonden. En het is een gedicht van Remco Kampert. Er dolgi. Het staat vast dat alle mensen sterven. Maar van alle mensen het eerst de jazzmuziek. Sommigen blijven in Amerika en sterven. Auto's en overdoses. Sommigen komen naar Europa en sterven. Europeanen en overdoses. Een pakje kleren in Parijs, in Berlijn, een hospitaalbed. En natuurlijk eerst niet weten wie het is. Wie het was, wie had het kunnen zijn, en zijn saxofoon, wat is ermee gebeurd? Die zal over een jaar of wat dan opduiken op een veiling, naast een elektrische klok en een vleesmes. En God weet dit gedicht. Heel mooi. Het lijkt me inderdaad ontzettend leuk om seminars waar individuele blijkbaar. Dus aan Herman advies gevraagd, ik lijk me over langzame drums, maar om er minstens 15 of 10 of zo. Mensen die nog nooit een solo gespeeld hebben. Wat is makkelijk, wat weet je? Langzame blues en 15 mensen minstens hebben al eens aanwijzen die we nog nooit gehoord hebben, dat die daar gaan gaan in het slot. Rut, mag ik even opmerken dat het leuk is dat er vanaf nu de vaste opstelling, de piano, helemaal naar het ritmeblok gaat. Dus als jullie er nog achter komen staan, de piano even niet. Het zit veel te veel bij dat ritmeblok vandaan. Dat kan niet. Thank you. er is er nu iemand die iets in heeft gestudeerd, Lisbeth. En die ging dat proberen. Die gaat dat doen. Lisbeth, heb je hier ondersteuning of een koor of wat dan ook? Ja, ik heb 3 mensen nodig. Wie van jullie denkt dat hij een beetje goed kan dat hebben? Een lekkere bas of zo? En welke toonsoort is het voor de bos? Yeah. gaat helemaal weer de nik mee spelen. Dan moeten jullie maar even kijken hoe de nik dan op de tafel was. Ja? Het is een beetje georganiseerd, ik weet het, maar... En dan is de bedoeling, Ja? Ik heb drie. Welke plek heb jij? Drie. Drie? Nee, die doe ik. Oh. Wat is er over? Ik doe één. Eén. Zijn er twee? Twee. Drie. Vier. Oké. De vrij. Dat wordt voor iedereen gewoon lekker meegerekt. Dat gaat als volgt. Het refrein. Ja, dat gaat als volgt. Wie, oh wie, heeft niet gezien op TV3? Wie? Zeg, ik moet even naar het toilet, maar ik laat de deur open staan, hoor. Ja, ja. Alleen in het refrein, hè? Alleen in het refrein spelen. zonder dat we moeten komen. Iedereen gaat leren dat het niet voor plezier. En het vindt heel leuk tot straks te verkeren. Yeah! Thank you. Staat hier mensen uit te leggen wat een bluesschema is. Hoe je vrij moet zijn, hoe je moet spelen, wat je voelt. Hoe je, zoals hij dat zelf zegt, uit je rit moet klimmen als je een solo geeft. En dat vind ik fantastisch. Dat vind ik te gek. Dat hij ons een kans geeft om dat allemaal te maken. En nou, dat is rozen verwelken, bloemen vergaan. Maar vrolijke muzici, vrolijke muzici, vrolijke muzici blijven bestaan. Vrolijke muzici, vrolijke muzici, vrolijke muzici blijven bestaan. Mensen zoals Herman. mensen als Herman blijven bestaan. Vrolijke muzici, vrolijke muzici, vrolijke muzici blijven allemaal met een paar mensen. Stop eens, mensen. Het is de bedoeling, of het kan de bedoeling worden, dat we dit stukje even doorzingen. Begeleid door de ritmesectie. Maar ik zou graag hebben jullie nog zo'n velletje allemaal. Oh, is er nog wat over? Moet je even meekijken. Mensen, wacht eens. Ineke, als jij nou even die tekst opleest voor de eerste keer, zodat iedereen een beetje weet hoe je dat moet uitspreken. Of Achie, of Rut, kan niet schelen wie, maar dat even gebeurt. Luister daar even naar. En neem even die microfoon. Toda gente quer viver para dançar, toda gente quer viver para cantar, toda gente quer viver para prazer, toda gente quer viver para beber. Para esquecer, para não saber, para sonhar as fantasias de verdade, para escolher, viver sem medo, viver para frente e de não viver para trás. Para esquecer, para não saber, para sonhar as fantasias de verdade, para escolher, viver sem medo, viver para frente e de não viver para trás. Het is ongeveer, alle mensen willen leven om te dansen, alle mensen willen leven om te zingen, alle mensen willen leven om plezier te maken, en alle mensen willen leven om te drinken. En dan is het ongeveer om niet te weten, om niet te vergeten, om te dromen door fantasie. Ja, en dan nog iets. Te leven zonder verdriet. Zonder angst en verdriet, ja. En om in de toekomst te leven en niet in het verleden. Om naar voren te leven en niet naar achteren. niet in en het is een ABA-vorm. Dus dat geeft dan ritme eraan zo van. We zingen Toda Genji A en dan Tra Espacere B en dan weer naar, terug naar A. En hoe zit het dan verder met de muziek? Ja. Sorry? Een solo over? Langzamer. Ed, speel dan even voor. Hoe lang zijn wij het zouden doen? Speelt het melodietje. Moet je horen hoe leuk of dat klinkt. Maar je moet vooral zachtjes spelen en rustig. 1, 3, 1, 2, 3. Brazil 66, Sergio ja. Mendes. Ik hoor al die hele Braziliaanse grammatiek continu langs waaien. Ik denk dat toch te ingewikkeld is. Dus we zingen nog één keer en dan hebben we pauze. Ja? Ja, sorry, heb je pauze? Tuurlijk, nee, ja. Even zingen en dan drinken. Deze week die 2 gulden maar zitten. He? Nou, dat is toch ook dit is een beetje feest en een beetje niet. Dus ik zou zeggen, laten we nu even een etenpauze doen. Dat wil van deze zeggen, een beetje niet spelen dus. He? tot boven. Nemen we even pauze. En dan... En dan worden wij geacht hier te stoppen. Maar wat mij nou zo'n leuk idee lijkt... Beroepspikkeneur, als ik nu eenmaal ben, lijkt het mij handig. Jullie hadden zo'n leuke rap. Noem je dat rap? Of rap? Had jullie bedacht dan, hè? Als we dat nou eens een beetje gaan uitbuiten en een beetje verder gaan ontwikkelen, want die vond het echt fantastisch. Het zag er ook heel goed uit. Het was heel ritmisch. En als we daar nou eens een leuke vorm voor bedenken. Goed. Dan heb ik hier... Zeg, hallo. Luister even naar me. Joris, kom er even bij. Kom nog meer hier toe. Ja? Dan gaan we even rappen. Schrijf je dat met een B of met een P? Ja! Nou, net serieus, ik krijg techniek hoor. Met een P. Met een P dus. Rap. Van Jan Rap en zijn maat. Nou, dan heb ik hier nodig een regisseur. En dan denk ik dat het leuk is om mensen om daar een paar leuke solo's over te spelen. Maar nu moet je een variant verzinnen. Luister even. Dan moet je een variant verzinnen over dat. Hè? En hij. Die wil ik nou niet meer. Dat is wel onzin. Dat is volgend jaar als ze 60 worden. Dus dat even niet. Verzin daar even iets anders voor. Ja? Dus ik heb hier een regisseur nodig. Die komt hier staan en die komt mij helpen. Wie is dat? Ja, Rut? Ja, op jullie beiden? Kom op. Ga daar eens een beetje ontwikkelen. En dan moet je proberen dat je wat meer de vorm erin houdt en een beetje meer de baas speelt. En dus geef gewoon een les. Ja? Mag ik even de basisregel horen van jullie? Hoe je dat deed? 1, 2, 3. Enzo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, sol zelf een beetje afgesloten. Daar. Nou, van de knoren. Hallo, even stil. Daar, solo. Willem, kom aan. Ja, kom. Niet zo ongelooflijk. Aan de best. Daar. Daar nog. Ja? Oké.